Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 grudnia, minęła 6. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Trwa akcja ratunkowa w kopalni Bielszowice. Nadal zaginiony jest jeden z górników. Liderzy europejskiej prawicy rozmawiali w Warszawie o wizji przyszłości Europy. Nie udało się wskoczyć na podium. Polacy zajęli 4. miejsce podczas konkursu skoków w Wiśle. Pół godziny po północy ratownicy dotarli do jednego z górników uwięzionych po wstrząsie w kopalni Bielszowice. Ratownikom udało się namierzyć sygnał z lamp górniczych używanych przez poszukiwanych. Mężczyzna, do którego dotarli, był przytomny, trafił do szpitala. Nadal jednak nie ma kontaktu z drugim z mężczyzn. Znajduje się on prawdopodobnie w odległości 5-10 metrów od miejsca, w którym był pierwszy uwięziony górnik. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego dr Adam Mirek zwraca uwagę, że wypadki spowodowane warunkami geologicznymi są praktycznie nie do przewidzenia. Katastrofy, wypadki to są rzeczy nagłe, rzeczy niespodziewane, rzeczy, gdzie nasza wiedza nie zawsze jest wystarczająca, aby te sprawy przewidzieć. Górotwór jest znacznie bardziej skomplikowany niż atmosfera ziemska, stąd prognoza jest dużo, dużo trudniejsza, stąd niepewność prognozy większa. Do wstrząsu w kopalni w Rudzie Śląskiej doszło wczoraj rano na głębokości 780 metrów. O przyszłości narodów Europy rozmawiali w Warszawie liderzy 13 europejskich partii prawicowych. Do Polski przylecieli m.in. premier Węgier Viktor Orban czy przewodniczący hiszpańskiej partii Vox Santiago Abascal. Podczas wystąpienia prezes PiS Jarosław Kaczyński podkreślał, że trzeba przygotować nową propozycję dla Europy, tak by była wspólnotą ojczyzn, a nie supermocarstw. Podjęliśmy to przedsięwzięcie jakiś czas temu w dwóch celach. Pierwszy z nich odnosił się do zacieśnienia współpracy dwóch prawicowych grup w Parlamencie Europejskim. Był cel drugi. Otóż stoimy dzisiaj przed nowymi wyzwaniami. One są nowe tylko po części, bo dążenie do zmiany charakteru Unii Europejskiej, która w gruncie rzeczy oznacza federalizację, miało miejsce już przedtem. W takim formacie liderzy prawicy będą spotykać się co 2 miesiące, by wypracować wspólną strategię. Do groźnej sytuacji doszło w Zatoce Gdańskiej. Rosyjski statek handlowy płynący z Kłajpedy do gdańskiego portu zboczył z kursu i nie odpowiadał na wezwania. Dopiero na wysokości Wyspy Sobieszewskiej udało się nawiązać kontakt z jednostką. Do akcji wezwano Straż Graniczną. Jak powiedział mi komandor podporucznik Andrzej Jóźwiak, na miejsce natychmiast udał się patrolowiec, którego funkcjonariusze weszli na pokład rosyjskiego statku i sprawdzili trzeźwość załogi. Kapitan miał prawie promil alkoholu, dwóch oficerów około 1,5 promila. Statek na chwilę obecną jest zatrzymany. Trwają czynności wyjaśniające i potem zapadną decyzje, jaka będzie przyszłość jednostki, poinformowała Magdalena Kieszkowska z Urzędu Morskiego w Gdyni. O sprawie poinformowano prokuraturę i Urząd Morski. 3 osoby zginęły w sobotę w lawinie śnieżnej w regionie Salzburga w Austrii. To narciarze, którzy jeździli poza wyznaczonymi trasami. Do tragedii doszło 2400 metrów nad poziomem morza w dystrykcie Lungau. Lawina przesypała w sumie 8 osób, 2 zginęły na miejscu, 3. zmarła w szpitalu. W ostatnich latach w Austrii lawiny zabijały średnio 20 osób rocznie. Polscy skoczkowie zajęli 4. miejsce podczas wczorajszego konkursu drużynowego w Wiśle. Zwyciężyła reprezentacja Austrii, która o zaledwie 0,3 punktu wyprzedziła ekipę Niemiec. 3. miejsce zajęli Słoweńcy. A tak występ Polaków ocenił trener naszej ekipy, Michal Doleżal. Zadowolenie nie może być, ale będziemy się starali wyciągnąć z tego pozytywa, bo inaczej do tego nie możemy podchodzić i po prostu będziemy się starali zaś zrobić krok do przodu. Biało-czerwoni przesunęli się po sobotnim występie o 1 lokatę w Pucharze Narodów z 7 na 6. Dziś konkurs indywidualny. Posłanka Joanna Lichocka z Rady Mediów Narodowych zapowiedziała wysłanie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosku o sprawdzenie metody badania mediów i dzielenia wpływów reklamowych. Obecna metodologia jej zdaniem nie jest jasna. Zdaniem ekspertów, z którymi rozmawiałam, działania Komitetu Badań Mediowych można zakwalifikować jako działania określane jako zmowa rynkowa i chciałabym, żeby UOKiK to sprawdził. Jedyne badanie dotyczące słuchalności stacji radiowych w Polsce to badanie Radio Track wykonywane przez Kantar Polska na zlecenie Komitetu Badań Radiowych. Dane są zbierane podczas wywiadu telefonicznego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela pochmurna z opadami śniegu i deszczu ze śniegiem. Będzie od -2 do +4 stopni. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenie przed oblodzeniem dla 14 powiatów województwa zachodniopomorskiego. Alert obowiązuje do poniedziałku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ona. On.

Zmarł Robert Pożarski. Robert miał przed sobą jeszcze drugie tyle życia, ile miał. Był jednym z najwybitniejszych śpiewaków chorału gregoriańskiego, znawców chorału gregoriańskiego i nauczycielem, teologiem, założycielem lektorskiej z Holy Cantorum, założycielem z Holy Cantorum Silesiensis z Wrocławia, no i osobą, która bardzo często gościła na naszej antenie, prowadząc nas od wielu, wielu lat po tych krętych i trudnych, a bardzo ciekawych ścieżkach muzyki dawnej, odkrywał przed nami tajemnice dramatów liturgicznych. Taki głos jak Roberta naprawdę zdarza się raz na 100 lat. Robert Pożarski z Hola Cantorum Silesiensis, z Hola Teatru Węgajty. Nie ma już z nami Roberta, ale na szczęście został jego głos. Tak jak powiedziałam wcześniej, nasz wieloletni gość i głos, który zdarza się naprawdę raz na 100 lat. A audycję o Robercie przygotujemy jeszcze chwilę przed świętami. Wtedy razem z braćmi szczecińskimi Marcinem i Stanisławem oraz przyjaciółmi Roberta Pożarskiego będziemy go wspominać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Obiecałam Państwu spotkania niezwykłe i dawno niewidziane i dawno niesłyszanych gości. W życiu trzeba zawsze wolnym być. Świat wydaje mi się taki dziwny, kiedy ludzie uśmiechają. uśmiechają się do mnie, a ja chcę, by wszyscy byli inni. Gdy pieniądze przeciekają mi przez palce, a ludzie potrafią tylko brać, kiedy nie mam już dokąd uciec, a nie mogę ciągle w miejscu stać. W życiu trzeba zawsze wolnym być, choć niełatwy jest każdy nowy dzień. W życiu trzeba zawsze wolnym być. W życiu trzeba zawsze wolnym być, choć niełatwy jest każdy nowy dzień. Piękny jest każdy nowy dzień. Piękny jest każdy nowy dzień. Znowu myślę, co ja tutaj robię. Przecież wszystko miało być inaczej. Dzisiaj nawet najlepszy mój przyjaciel żywe oczy potrafi ze mnie kpić. A od tego ciągłego myślenia tylko głowa coraz bardziej boli mnie. Dosyć mam już tego wszystkiego. Dalej tak nie może być. W życiu trzeba zawsze wolnym być, choć niełatwy jest każdy nowy dzień. W życiu trzeba zawsze wolnym być, wolnym być. W życiu trzeba zawsze wolnym być, choć niełatwy jest każdy nowy dzień. Przez kraty wiem, że kiedyś dobijesz do celu. Jeśli jesteś na dnie kieliszka, nigdy nie trać słodkiej nadziei, o nie. Gdy ktoś serce ci zakłuł w łańcuchy i śmieje ci się prosto w twarz, wiem, że dasz sobie radę, przyjacielu, bo naprawdę wolne serce ma. Rozpoznają Państwo ten piękny, wdzięczny wokal? Wiola Brzezińska w utworze Marka Jackowskiego. Witamy Cię, Wiolu, po wielu, wielu latach. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Witaj, Agnieszka. Jak śpiewa się piosenki na koncercie telewizyjnym? To był akurat koncert papieski z tego roku 2021. I do tego jeszcze piosenki, które normalnie znamy w wykonaniu samego autora, wykonywane męskim głosem. Dokładnie tak. No, jak dostałam tę piosenkę, znaczy dowiedziałam się, że będę śpiewała tę piosenkę, to w pierwszej chwili się przestraszyłam, bo rzeczywiście Marek Jackowski kojarzył mi się bardziej z gitarą. Wiedziałam, że jest znakomitym gitarzystą, kompozytorem. Nie wiedziałam. Wiedziałam, że nagrał swoją płytę. Nigdy wcześniej tej piosenki nie słyszałam, prawdę mówiąc, ale zachwycił mnie przede wszystkim tekst. Bardzo mi się ten tekst spodobał od samego początku i już jak w domu sobie ćwiczyłam tę piosenkę w tonacji, którą przetransponowaliśmy na potrzeby tego koncertu, to już wiedziałam, że to dobrze wypadnie po prostu z tym aranżem, który robił Grzesiu Rdzak. To już wiedziałam, że będzie dobrze. I cieszyłam się, że ta piosenka przypadła mi w udziale do zasiewania właśnie w tym koncercie. Ja całe życie śpiewałam covery, że tak powiem. Wychowałam się na piosenkach głównie anglosaskich w domu od samego dzieciństwa. Śpiewałam covery, jako że jeszcze nie pisałam swoich piosenek, nie miałam swoich płyt, nie nagrywałam swoich płyt. Także to coverowanie mi jakby weszło w krew. Także to nie było dla mnie nic nowego, czy to były damskie tonacje, czy męskie, czy tam utwory śpiewane przez mężczyzn, czy kobiety. Towarzyszyły mi od zawsze. Natomiast rzeczywiście pierwszy raz musiałam zmierzyć się z takim utworem, z takim stylem reggae, tak jak mówię, jeżeli dobrze jest zrobiony aranż, jeżeli jest dobra tonacja dopasowana do wokalu, wokalisty, to po prostu nie ma bata, żeby było źle. Jeżeli naprawdę wszystko już później siedzi, że tak powiem kolokwialnie, to jest wtedy bardzo dobrze już wszystko. Wszystko się wtedy zgadza. Tak naprawdę taki koncert nagrywany jest, jeśli jest nagrywany lub też transmitowany jeden do jednego, tam już nic nie może się zdarzyć. To jest takie trochę większe obciążenie i większa trema niż wtedy, kiedy po prostu śpiewasz swój koncert? Pewnie, że tak, bo to jest rejestracja od razu. No nie był to koncert na żywo, był to koncert później montowany, natomiast oczywiście, że tak. Ale ja bardzo lubię koncerty telewizyjne. Już dawno rzeczywiście nie miałam przyjemności śpiewać w telewizji, więc tym bardziej się cieszyłam, że dostałam zaproszenie do tego koncertu. Ogromnie mi to ucieszyło. Uwielbiam po prostu całą tę atmosferę towarzyszącą koncertom. Ja lubię szczególnie takie koncerty na żywo. Znaczy tam rzeczywiście trzeba być już naprawdę bardzo dobrze przygotowanym, bo nie ma miejsca na to, żeby cokolwiek poprawić. W takich montowanych można trochę może więcej zrobić, ale też nie zawsze. Lubię taki rodzaj, nie wiem, taki dreszczyk emocji pewnie, który towarzyszy takim koncertom, takim wydarzeniom. Lubię cały ten anturaż, to przygotowanie wcześniej, próby kamerowe, to ubieranie się, malowanie, to, że nie muszę się też sama martwić o to, jak się umalować, jak to jest na moich koncertach takich stricte moich własnych, to tutaj rzeczywiście są panie, które znają się na tym doskonale i zrobią mi na twarzy piękny malunek, z czego się będę cieszyła i będzie wszystko dobrze. Będę się czuła też dzięki temu pewniej. Lubię też spotykać innych artystów podczas takich koncertów. Dawno już nie widziałam się z Kasią Cerekwicką, zrównamy się z szansą na sukces, więc tym bardziej się cieszyłam, że możemy się po latach, wielu latach spotkać i porozmawiać. Wszystko razem niesie ciebie, tak? Ta atmosfera, klimat. Dokładnie. A zaśpiewałabyś dokładnie, coś, tak, z czym na przykład nie zgadzasz się w warstwie tekstowej. Aranżacyjnie jest doskonale zaaranżowany pod twój głos. To zależy, o czym te teksty traktują, bo jeżeli nawet może być tekst, który nie do końca jakoś mi się podoba, powiedzmy literacko, nazwijmy to właśnie, to, tak dokładnie, literacko, ale pozostawia wiele do życzenia w tej warstwie. Natomiast jeżeli jest to, tak jak powiedziałaś, dobry aranż, jest dobra produkcja muzyczna, to jestem w stanie to zaśpiewać absolutnie. Natomiast jeżeli to jest taki tekst, który jakoś godzi, nie wiem, w mój świat wartości, czy nie zgadzam się gdzieś tam światopoglądowo, gdzieś głęboko w sobie, to tego już nie zaśpiewam. Nie jestem w stanie i nawet nie chcę. Zdarzyło mi się kiedyś śpiewać taki dubbing soundtrack do bajki. No i tam był taki tekst, który na szczęście powiedziałam pani, że nie chciałabym tego śpiewać, czy mogłabym. Zasugerowałam po prostu zmianę w tłumaczeniu z angielskiego, który też był zgodny z oryginalnym tekstem. I na szczęście można było, osoba, która była odpowiedzialna za ten dubbing do filmu i soundtrack, powiedziała, że okej, możemy to zrobić, nie ma problemu, i zaśpiewałam to, że tak powiem, po mojemu, z czego bardzo się cieszyłam. I chcę być sobą po prostu, nie potrafię być kimś innym, nie potrafię się też tak dostosowywać, nie lubię zwyczajnie, po to tylko, żeby na przykład mieć pracę, prawda? No, okay. Albo gdzieś zaistnieć na scenie. Albo gdzieś zaistnieć za wszelką cenę. To nie jestem ja i nawet nie jest mi to bliskie. Nie, uważam, że czasami warto robić coś pod prąd. Tym bardziej, że jakby ja lubię tak od dziecka. W życiu trzeba wolnym być. To chociażby to, dokładnie. Ten tekst, dlatego od początku powiedziałam, że mnie zachwycił na samym początku. A czym dla ciebie jest ta wolność życia? Czym dla mnie jest wolność życia? Wolność życia dla mnie jest, no, to, co powiedział też mój ukochany papież, nasz Ojciec Święty, powiedział bardzo mądrze, że wolność to nie jest decydowanie o tym, co ja... Nie jest tym, żeby robić wszystko, prawda? Nie jest przyzwoleniem na robienie wszystkiego, ale to jest wolność od czegoś. Wolność od czegoś. Od tego, żeby na przykład unikać czegoś, czego nie chcę robić. Czegoś, co mi ktoś narzuca, co nie zgadza się ze mną. Czegoś, co na przykład, czy ktoś mnie do czegoś zmusza, tego nie chcę robić. To jest wolność od czegoś po prostu, co mnie w zły sposób ogranicza. To jest dla mnie wolność. To dokładnie to, ja się pod tym podpisuję. Tym jest dla mnie wolność. Historia pewnego dzieciństwa. Wielkie oczy, bezbronne tak. dziecięcy blask. Gdybyś mógł ukoić ból tamtych lat, by na zawsze zniknął strach. Czeka mnie niespokojne dni, przeminą jak zły sen, słabość siłą stanie się. Historia pewnego dzieciństwa. Dzisiaj słuchamy piosenek Wioli Brzezińskiej, która jest po wielu latach naszym gościem. Raz jeszcze witam cię, Wiolu, serdecznie. Witam serdecznie. Historia pewnego dzieciństwa to jest twój tekst. Tak, to jest moja piosenka. Mój tekst, muzyka Roberta Janssona. Można powiedzieć, że historia pewnego mazurskiego dzieciństwa. Mazursko-warmińskiego. Moje pół życia rzeczywiście spędziłam na Warmii, pół na Mazurach, można tak powiedzieć. Dziewczyna z małego mazurskiego miasteczka stanęła na scenie w Opolu. Pamiętasz tam ten moment? Oczywiście, że pamiętam. Chociaż było to bardzo dawno temu już, to bardzo dobrze pamiętam, bo było to spełnienie moich marzeń. Dla mnie ogromnie ważny, wielki dzień. Wygrałaś, potem wygrywałaś kolejne konkursy i co? W pewnym momencie jakby przygasła ta wielka estrada? Czy zrezygnowałaś bardziej z tej wielkiej estrady? Co się stało? Można powiedzieć, że jedno i drugie, bo w tamtym czasie ja też trochę się przestraszyłam tą całą otoczką towarzyszącą temu, jak ktoś wygrywa i z dnia na dzień przestaje być anonimowy, jak to było w moim przypadku. Wtedy ta szansa na sukces i Opole, debiuty miały ogromną oglądalność. Przypomnę tylko, że szansa na sukces w tamtym czasie była jedynym programem tego typu, takim reality show, znaczy nietypowym jeszcze, prawda, ale jedynym takim programem, w którym można było się pokazać i zdolni młodzi śpiewający mogli mieć szansę, żeby się wybić. Ta oglądalność rzeczywiście była olbrzymia i to ja też odczułam na własnej skórze jako młoda dziewczyna, że jakby nie miałam już życia prywatnego, nie sądziłam. Jak byłam młodą dziewczynką, marzyłam o tym, żeby śpiewać zawodowo. Nie wiedziałam, jak to może później wyglądać, jak się pokaże w telewizji. Trochę mnie to jakoś tak przytłoczyło i przestraszyło, ale... Ale co, wchodziłaś do sklepu w swoim rodzinnym mieście i wszyscy prosili autograf? Znaczy nie tylko w rodzinnym mieście, w całej Polsce, gdzie nie pojechałam, mieszkałam wtedy w Warszawie, gdzie się nie pojawiłam, rzeczywiście było tak, że z chłopakiem szłam do kawiarni czy do restauracji, to cały czas nie mogliśmy spokojnie porozmawiać, ale rzeczywiście przy stole ludzie podchodzili, prosili autograf. To było z jednej strony bardzo miłe, a z drugiej strony ja nie potrafiłam sobie z tym poradzić. Nikt mnie na to nie przygotował. No to było dla mnie bardzo trudne. Nie miałam wtedy jakiegoś mentora, kogoś, kto będzie mi jakoś towarzyszył i mówił, słuchaj, teraz może być tak. Dobrze by było, żebyś sobie z tym poradziła. To było bardzo trudne dla mnie. Dziewczynki z małej miejscowości, która nie była po prostu przygotowana na życie w takim wielkim świecie, jakim była też Warszawa, i wielkim świecie tym muzycznym, powiedzmy. Natomiast bardzo mi się to podobało, wiedziałam, że chcę to robić i powiedziałam sobie, że jeżeli rzeczywiście znajdzie się ktoś, kto zaproponuje mi jakieś sensowne rzeczy takie, jeśli chodzi o pracę moją muzyczną, to na pewno będę chciała to kontynuować. I takich osób było parę, ale to nie były osoby, które proponowały jakieś konkretne rzeczy. Zdarzały się też osoby, które nie do końca mi dobrze życzyły i chciały jakoś tam zaistnieć wtedy na moim jakąś gorącym podpiąć tym czasie troszeczkę nazwisku. Pod ciebie. Dokładnie tak, a czasami były też takie osoby, które towarzyszyły mi, takie osoby, które no, miały jakieś niecne zamiary i wręcz takie nieczyste intencje i propozycje. Łącznie z rozbieranymi sesjami do magazynów dla panów, ja miałam wtedy niespełna 19 lat wtedy już, jak wygrałam Opole i ja mówię, no niemożliwe, ja chciałam tylko śpiewać, a wyglądałam jak niewinne małe dzieciątko, a dostałam, mała dziewczyneczka, a dostawałam takie propozycje, więc no... Dosyć ordynarne przerosło też. Mnie to trochę, bardzo ordynarne, tak, i to mnie przerosło, więc pomyślałam sobie, no nie, jeżeli to ma tak wyglądać, to ja wolę trochę się tam wycofać, uspokoić. No ale... Ale też do końca nie wiedziałam, co ja bym chciała robić muzycznie. Ja po prostu wiedziałam, że chcę śpiewać. Nie wiedziałam jeszcze, w którą stronę muzycznie iść. Byłam bardzo młoda i rzeczywiście jakoś tak po prostu przepadłam. A skąd tak. U ciebie był ten instynkt, żeby nie popłynąć? No bo to były wszystko takie propozycje dużej kariery, dużych pieniędzy i wiele osób na to poszło. Dobre pytanie. Chyba rzeczywiście to zdecydowanie, na pewno miałam tą siłę jakoś, nie wiem po prostu skąd ona się wzięła, pewnie z całego życia, które jakoś tam mnie do tamtej pory ukształtowało. Z Mazur. Dokładnie. To na pewno tak. To na pewno jakoś mnie kształtowały to nasze piękne Mazury i całe inny życie. Inny sposób myślenia, prawda? Dokładnie, na świat, tak. Inne pomoże wartości. Jakaś inna wrażliwość. Tak, dokładnie tak. I myślę sobie, że ja po prostu tam jakoś robiłam swoje, starałam się rozwijać. Cały czas zależało mi na tym, żeby się rozwijać. Cały czas uczyłam się śpiewać u Eli Zapędowskiej. Nie przepadłam, tylko cały czas jakby chodziłam do pani Eli na te lekcje. I to sprawiało, że cały czas śpiewałam w metrze w tamtym czasie. Jakby robiłam dużo bardzo rzeczy, których nie było jakoś tak bardzo, bardzo widać medialnie. Ale od tamtej pory właściwie do dzisiaj śpiewam zawodowo i to jest mój zawód. I co uważam za duży, za ogromny sukces, mimo że nie ma mnie jakoś tak bardzo dużo albo wcale w tych mainstreamowych mediach. Albo nie było, tak cię, nie było cię do tej pory, może teraz... Wszystko zacznie się zmieniać. Ja chciałabym Państwu zaprezentować, a Tobie przypomnieć, utwór, do którego nagrałaś teledysk i który też tak trochę bokiem przeszedł, a wydaje mi się, że zupełnie niesłusznie. Wiola Brzezińska. No i co? Jest to co prawda cover, ale pokazujesz w nim właściwie całą swoją niebywałą gamę możliwości wokalnych. Pamiętasz w ogóle taki utwór? Pewnie, że pamiętam. Zaskoczyłaś mnie tym utworem, prawdę mówiąc. Bardzo miło, że zdecydowałaś się go puścić w audycji. Bardzo lubię Się, bardzo lubię to, co ona robi muzycznie i zdecydowałam się na ten cover chyba najbardziej popularnej piosenki, od której tak naprawdę zaczęło się u niej wszystko. I tak, no jest to rzeczywiście wymagający utwór, ale ja takie lubię. Ja nie lubię takich prostych utworów, a lubię takie, z których można jakoś tam pozmagać się z akrobatyką taką wokalną. No i jest to utwór, który powinien też w twoim wykonaniu hulać, jak to się mówi na antenach. I co, nie było zainteresowania? Nie chwaliłaś się nim? Nie pokazałaś? No jeśli chodzi o stacje radiowe, to jest to trudny temat. Akurat jeśli chodzi o ten utwór, to jakoś nie pomyślałam o tym, żeby go starać się przedstawić różnym rozgłośniom radiowym. Ale nagrałaś teledysk do niego. Cover. Tak. Pomyślałam sobie, że chcę go zrobić głównie na potrzeby YouTube'owe, do internetu, do sieci. Natomiast jeśli chodzi o moje piosenki, historię pewnego dzieciństwa, którą właśnie wcześniej, czyli Państwo wcześniej słuchaliście, piosenki, które w tej chwili nagrywam na płytę z Robertem Jansonem, to jest rzecz, która to wymaga rzeczywiście dużo, dużo samozaparcia i samodyscypliny, żeby dalej robić taką muzykę. Jest to potwornie trudne, żeby się przebić dzisiaj. A ty lepiej czujesz, dużo by mówić. A co się działo przez te ostatnie lata w twoim życiu artystycznym? Przed, jeszcze powiedzmy, ten czas przed pandemią. Ja od razu nakieruję to pytanie, lepiej ci się żyje w Stanach czy w Polsce? Och, no właśnie, to jest dobre pytanie. I no właśnie od wielu lat, już właściwie od ponad 10, regularnie latałam do Stanów Zjednoczonych na koncerty. Dostałam tam zaproszenie po raz pierwszy w 2010 roku, jak byłam w Kanadzie z moim zespołem, z chłopakami graliśmy w Kanadzie, w Toronto, dwa koncerty. Później sama poleciałam pierwszy raz wtedy do Chicago i miałam wtedy w Chicago dwa koncerty. Później dostałam cyklicznie zaproszenia, właściwie rokrocznie. Dwa razy w roku bywałam w Stanach na takie dłuższe trasy, nawet do 5 miesięcy, dochodzące 4-5 miesięcy. No, jeżeli chodzi o pracę, to zdecydowanie więcej pracy miałam ostatnio za oceanem niż tutaj w Polsce. Tam też mam zespół znakomitych muzyków, Amerykanów i jednego Polaka, Jasia Barczuka, basistę znakomitego i też genialnych muzyków amerykańskich. No tam jeszcze nie próbowaliśmy się jakoś bijać do stacji radiowych, bardziej ograniczałam się do koncertów, do koncertowania. Akurat na szczęście miałam tę możliwość, że mogłam latać w różne stany po całej Ameryce i tam jest to zapotrzebowanie na koncerty. Ameryka była dla mnie bardzo gościnna, łaskawa i ja tam się naprawdę czuję znakomicie. To jest taki mój drugi dom. I co, nie myślałaś, żeby tam zostać i tam rozwijać swoją działalność muzyczną, skoro tam tak naprawdę było łatwiej i miałaś publiczność? Tak, oczywiście, że tak. Natomiast jak to w życiu bywa, wielokrotnie tak myślałam i była taka sytuacja, że wróciłam do Polski, później pojechałam do Anglii, poznałam mojego męża, przyszłego męża i założyliśmy rodzinę, urodziło się nasze dziecko, mieszkamy póki co w Warszawie, a dalej jak będzie, to nie wiadomo, zobaczymy. Nie znajduję słów. Thank you. tracąc sił, brak mi tchu. Nie znajduję słów, by wyrazić to, co czuję dziś. W sercu na dnie milczeć mogę wciąż i wierzyć, że znajduje słów Wiola Brzezińska, czy Wioletta Brzezińska, nasz dzisiejszy gość. Wiola, z twoimi niezwykłymi możliwościami głosowymi, bo trzeba to podkreślać, i wokalnymi, z tą nieustanną pracą nad umiejętnościami, nad szerokim wachlarzem i rozpiętością i barwą głosu, właściwie mogłabyś śpiewać każdy rodzaj muzyki. Czy zastanawiałaś się czasami nad tym, a może inną drogą, a może na przykład wiersze, poezje jakiejś fantastycznej poetki, z którymi mogłabyś gdzieś tam zaistnieć jeszcze inaczej? O poezji sensu stricte, tak żeby wziąć na warsztat czyjeś wiersze, to jeszcze nie myślałam, aczkolwiek mam swoich ulubionych poetów. Kto wie, może w przyszłości, może jakiś to jest ciekawy pomysł. Natomiast rzeczywiście na razie chcę się skupić na takich swoich rzeczach. Czy ta płyta, o której mówisz, ta twoja, to będzie trochę taki mikołajkowy prezent? No bo dzisiaj, 5 grudnia, jesteśmy chwilę przed Mikołajkami. Za chwilę spotkanie Sienna Gospel Choir. Chór będzie zapraszał na już wielki mikołajkowy koncert kolędowy. Czy ta twoja płyta, która się rodzi, to też taka już za chwilę, czy jeszcze na nią poczekamy w nowym roku? Jeszcze nie, niestety jeszcze nie. Natomiast na Mikołajki i na, znaczy na Mikołajki, na święta mam inny prezent dla Państwa. Mianowicie nagrałam piosenkę z moim kolegą Radkiem Kordowskim, który jest właścicielem studia Here, nagraniowego studia największego tutaj w Warszawie, jeśli chodzi o też salę prób. I Radek jest i świetnym wokalistą i pianistą. Nagraliśmy razem duet. Napisałam tę piosenkę z moim kolegą Michałem Maliszewskim. Piosenka nosi tytuł Wybieleni. Wkrótce ukaże się do niej też teledysk. A jeszcze oprócz tego nagrywam też teledysk do projektu Betlejem w Polsce, do którego zostałam zaproszona w tym roku. W zasadzie w przyszłym roku. Pierwszy koncert odbędzie się 6 stycznia. No Katowicach. I wtedy na pewno się spotkamy, bo Betlejem w Polsce to już nasza muzyczna tradycja. No nic nie jest na pewno, ale raczej z Wiolą i z Betlejem w Polsce spotkamy się około 6 stycznia, a jako, że dzisiaj nie możemy Państwu jeszcze zaprezentować tego utworu Wybieleni, czekamy na niego, to inna kolęda, skoro to już taki adwentowo-kolędowy czas powoli, czy u Ciebie w domu funkcjonował w rodzinnym domu Święty Mikołaj? A może teraz funkcjonuje Twój synek, wierzy w Świętego Mikołaja? Oczywiście, tak. Jak najbardziej. Oczywiście dziadek się przebiera za Świętego Mikołaja i to jest wielka, wielka rzecz, bo ma sporo wnuków i tam rzeczywiście dzieciaki czekają łącznie z naszym dzieckiem na przyjście Mikołaja. To jest taka tradycja, nowa tradycja, natomiast w moim rodzinnym domu może nie tyle Mikołaj funkcjonował, co kolędnicy. Ja wszystkie święta w dzieciństwie i wczesnej młodości spędzałam u babci na wsi, na Warmii, w Rogurzu pod Lidzbarkiem Warmińskim, przepięknej wsi i tam przychodzili, była taka tradycja rzeczywiście, że ze wsi przychodzili kolędnicy. Ja to pamiętam jak dziś, to była przepiękna tradycja, ja pamiętam, że czekałam na nich, bardziej nawet niż na tego Świętego Mikołaja. Można było pośpiewać. Można było pośpiewać, byli fajnie przebrani, ciekawie, to było coś, czego nie miałam w Giżycku, w mieście, gdzie mieszkałam. No może to jest czas, żeby wszyscy ci, którzy tęsknią za tymi, przeprowadzili się do dużych miast i tęsknią za tymi kolędniczymi tradycjami, gdzieś sami zaczęli na nowo przywracać na swoich osiedlach, na swoich ulicach, te tradycje kolędnicze. Kto wie, może właśnie to jest dobry moment, żeby one zaczęły się z powrotem odradzać, namawiając znajomych, przyjaciół, sąsiadów. A ty śpiewasz kolędy swojemu synkowi i tak przy... Tak, jak najbardziej. Dużo śpiewamy, bardzo dużo śpiewamy. Nasze dziecko bardzo lubi muzykę, uwielbia tańczyć, uwielbia śpiewać. Także dużo śpiewamy razem i kolędy również. Tak, nasze dziecko już dużo zna kolęd. Także w okresie tym okołoświątecznym w domu rozbrzmiewają piosenki też takie świąteczne, które ja bardzo lubię, jakieś niekoniecznie nasze polskie, ale też oczywiście polskie kolędy zna i też śpiewa. Takie różne piosenki kolędnicze, piosenki zimowe z dzwoneczkami, jak to się dokładnie czasami tak mówi. Betlejem w Polsce z Twoim udziałem to jeszcze przed nami. No to może takie życzenia jeszcze przedświąteczne, adwentowo-świąteczne dla słuchaczy, dla nas wszystkich od Wiolety Brzezińskiej. Drodzy Państwo, pragnę życzyć Państwu cudownych świąt, tego, żeby te święta były rodzinne, żebyśmy się zatrzymali, spędzili ze sobą jak najwięcej czasu. Jak trzeba, to nawet włączyli telewizor i pobyli ze sobą. Życzę takiej bliskości, której ostatnio byliśmy pozbawieni. Życzę tego, żebyście Państwo mieli możliwość porozmawiać ze sobą. I teraz już w tym adwencie wspaniale przygotowali się, mieli czas na to, żeby przygotować się do tych świąt, do narodzin. Świąt narodzin naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wioletta Brzezińska, bardzo pięknie dziękujemy. I raz jeszcze w takim razie kolędowo i estradowo. A po godzinie 7 zapraszamy już naprawdę na stricte kolędowo-adwentowe spotkanie z chórem Gospel z Siennej. Gdy śliczna Panna Syna kołysała z wielkim weselem,

przyniesie zmiany, co odmieni życia bieg. Chłodnym blaskiem tak pochmurnie błyszczą moje oczy pełne łez. Bądź jak wiatr, co niesie zmiany, co odmieni życia bieg. Szczera jasność oczu twych ciepłym znów przeniknie serce moje. Drże się zmiany, co odmieni życia bieg. Chłodnym blaskiem tak pochmurnie błyszczą moje oczy pełne łez. Bądź jak wiatr, co niesie zmiany, co odmieni życia bieg.